Jitulize kijana, dunia siyo njema. Usipo nisikiza, utapata hasara. Waenga walisema, mtulivu ulambivu. Ukweli takwambia, utapotea kijana. Waenda walisema, tulivu ulambivu. Ukweli takwambia, utapotea kijana. Kijana samahani, yale niliyo yasema. Iwapo nimekosea niwie radhi kijana wangu. Usinielewe vibaya kijana, akwambiaye anakupenda. Usinielewe vibaya kijana, akwambiaye anakupenda. Hebu nisikize. Kijana usipo nisikiza utajikuta una hasara. Usinielewe vibaya kijana, akwambiaye anakupenda. Usinielewe vibaya kijana, akwambiaye anakupenda. Sasa natuwananga kwa wazo langu la mwisho. Usipo nisikiza kwa heli usinilaumu kaka. Usinielewe vibaya kijana, mama, akwambiaye anakupenda. Usinielewe vibaya kijana, akwambiaye anakupenda. Uya mama. Oh,